إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيرباب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mo melni ñi ngi ci buntu bi nga xamanteni ni moy at tawakkul wa daliluhu, wakirlu ak la nga xamanteni ni moy tektalam. mo melni waxon nañ wakirlu li muy tekki joyal wëru ci borom bi tabaarak wa ta'ala, joyal mbir ci mom, manam jël mbir yeb dello ko ko mom borom bi tabaarak wa ta'ala. ma ahwajana bi hadhihi al ibada في هذه الآونة الأخيرة. أكنو آجو بلي جامو يالله كي فاني ني تول جامونو بي ني تول تي جامونو بالا جامونو نات وايي جامونو بي ني تول مو تومبك موسم جامونو جامو يالله بو ماغ تا موي ويرو كور. والله المستعان. akañu aajo wo ci fexé dello sunu bop, dello sunu xol wër ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala. gisagne lu ne rek mi ngi jog di yëkëtiku di jëma sampu ngir xëc nit ñi pour ñu penché wu jëm ci mom andak lolu ñun xam nañ ni day dé day jeex. ki dul jeexal kenn la. ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. li ne fi yeen day jeex, li ne fa yalla moy dess. sunu borom jalla wa ala hayyun la yamut, moy aji dundu ji nga xamni du faatu. akañu aajo wo yar sunu bop, yar sunu xol ci jaamu yalla bu mag bi te muy wakirlu. ñu am période bu propice pour ñu mëna entraîner sunu bop ci jaamu yalla bi muy wakirlu. ndax ku ne yaa ngi jaxlé, ndax ñi ngi naan febar ngi fi, febar bi day walé, am nañu ci faatu bes bi jot ñu ñuy dektal résultat wu febar bi ay impactam. te it am na yo xamni sax ñu ngi koy dundu. ndax tay ki doon jaay fondé borom kërëm gaañu bayé ko ay jirim yu jigen mu amone occupation bu julle ge ba pare wala bala muy julli ge mu dem jaay fondem. tay couvre fa mi ngi fi, koku manatul jaay fondé. pourtant bénéfice bi doon rous ci lolu ci la doon ñur ñural pour défaral ay domam ndekki ñur ñural ci mën ci togg añ ñu rer ci. tay koku ci kumuy japp ci lu muy japp. maçon bi warona xey def ay kilomètre dem chantier amul auto bopam, da dan toltolan ci car yi ak bus yi. tay ragal na ni bu genné dem guddé ci yoon bi, te couvre fa lañ nek muju tok keuram ki don jaay tabal di ci mëna foratu dara ñenañ ko bes bi ngay jaay bes bi doko jaay ainsi de suite kon yaakar na ni même ku febarul tamit impactu febar bi yang koy yeb motax mané jamono ji nak aka jappandi pour ñu yar suñu bop tarbiya suñu xol tarbiya suñu ruh tarbiya suñu nafs ci dello ko ci yalla ci jangal ko lan moy sukkus ndiko ci yalla lan moy wëru ci yalla lan moy yaakar yalla ñi ngi lay dig nan la ay ndimbal anam bo ba legi yang koy deg ndax exina te pourtant bo ba legi yaangi fi di dundu di nokki di mos ndox di mos dugub kan mo lay wërsegal lool kan moy ki la koy wërsegal ndax ki la dig lo xamni gissagoko ndax ki la dig yo xamni yaangi deg ñu naan ñang koy jiro di ko xëccu kan mo yor sa wërseuk ci kan nga wëra wër sa xol ana ki nga doon wax demb nan ko yow la yaakar aduna ak alakhirah ko par bo am jël jox ko ne ko addi ya ngok ana koku tay mi ngi tej ay buntam pourtant yaangi gor gorlu di jema samonté ngor ak kolere jël say ñam jël say addi ya diko yobul nga ñew fekk mu tej buntam lutax ñu ne febar wa bu fekke virus bo xamni mënu ñu ko gis ci sunuy bët ñun ludul nga jëfëndiko ay jumtu way virus bobu tay tabbi gi mu tabbi mu melni lien yi ñi dok tay yowmal qiyam ne wogul ndax les portes duma wax se referme de les portes sont fermées bunti yi kay dañ leena tej ay bunti neewu ñu rap sen bop les portes sont fermées bunti dañ leena tej kon ci kan nga jëm ci kan ngay wëru kan ngay yaakar ci kan ngay sukkasndiko kan nga yaakar mu yëkëti bala bi kan nga yaakar mu womatal la am pep ba mu exsi ci yow ci Allah jalla wa ala motax manela ay way bi le periode mo nek periode bu jappandi ci ñu mëna nak def un retour sincère delu wat ci borom bi jalla wa ala fexé sukkas ndiko jafandu ci mom jafandu bu wër jafandu ku bu deggu bu teggu ci sincérité ndax tay ku ne woné nga sa impuissance ñi den woté wo tay ñi ngi ni chaque jour ñu échoué ci li ñi woté wo kon dal mbir yi nañu fexé ba li di dem mo xam bala bi bi iznillah mo xam wéru koor wi nañu fexé ba profito ci défaro ci bu ñuy ñak te gis nga aduna da nga yor ay mbir ba ci yag am ku ñew ne la indi nga ñak ko wala xamulen lolu tay du dañ ne la bu 8h joté do genn kon genn ba nga daan genn au delà de 8h amon nga ko amon nga ci liberté def fi dugg fi dem fele tay amato ko ku la ëpp doole neena la togal bul genn kon gis nga nekate aduna amna yo xamni gis nga dang koy am jekki jekki ñakkat ko kon boy ñak ndegam ñak mënta ñak wallahi ñak mënta ñak fexel ba lo mën di ñak bul ñak sa diina na nga goré ba bul ñak sa diina na nga goré ba bul jaay sa diina na nga goré ba bul ñak yalla ndax boko ñaké rek amo dara waye bo amé yalla ñako dara buntu bi te tawakkul muy buntu biñ tollu sax te muy buntu anwaul ibadat wax deug ci deugal ko ci jamonoom lañ tollu nak ci dund ko ci jamonoom lañ tollu yi ragal yalla kesse xolal yiñ lay titale yeb yalla bo deful dank li dal la ko deful dank bo deful dank de ci li nangam nangam febar nangam nangam nangam bien vrai que febar amna waye kan moy ki nga wara ragal lolu war nga ko déterminer kan nga wara ragal kan nga wara ragal mu jël sa bakkan mu fatu kan nga wara ragal mu tek la febar kan nga wara ragal mu tek la li tek la li tek la li moy Allah jalla wa ala mom mi nga xamni ki ñeuk febar moy ki ko tek toujours ma wax ki ñeuk febar ki febar bi ko ko wal ki ko ko wal kon mom lay sop mom borom bi jalla wa ala yusibu bihi man yasha kon ngalaway sunu ngeum ndegam ñi ngi ñak ay mbir sa liggey doxatul sa genn demetul nonu nangam yu bari yang koy ñak bo ci bolé ñak sa ngeum ñak sa iman bo ci bolé ñak sa diina bo ci bolé ñak yalla yow ya perte loy gagner teel sa ngeum ñakal sa yéré nañ jël ñakal pep dugub nañ jël ñakal tokki ndox nañ jël ñakal pep ciep nañ jël ñakal ay dal nañ jël ñakal ay copar nañ jël ñako ba legi ki ñak deug moy ki ñak yalla kon nak jotna ñu profito ci période bi sunu borom ku beur yermade la période masla sunu borom duggal ci bir période jaamu yalla mu nek jaamu yalla bu tollo bu tombe période jafé jafé lolou di jox ampleur ak reyaay bobé jaamu yalla ngalaway gor gor ngalaway gor gor lul fas kolere ak sa borom kolere go xamni do ko fecci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ahdun bayna allahi wa 'abdi yow dong lay jamu te ci yow dong lay dimbaniku muy kolere go fas sa digeunte ak sa borom fexel ba lolou nga deggal ko bari na ay mbir yo xamni day divertir nit ñi di len occuper di len dévier ci l'essentiel l'essentiel fi bend buntu la moy nga genn ci la'allakum tattaqun genné ci taqwa ragal yalla wakilu ci yalla mom dong tay lo daan jafandiku ana ñi nga daan wo ya nangam ya nangam ya nangam ya diw ana ñu tay ana ñu wotel ndax dinañ la wuyu nga dan de kunan pourtant man bima dama amone problème 100 francs rek waye bima ne diw rek ma genn ñu jox ma 100 francs tayib ku meuna li jënti sa problème 100 francs warna la meuna li jënti leneen wotel neel ya diw ba xam dinañ la wuyu wotel kon gis nga wérul ci yalla wérul ci yalla lo xamni agaguñu fenn mulay mass lo xamni agaguñu fenn muy tej ay buntam waye koku boko yaakaré al-akhirah fo jëm wérul ci yalla wakirul ci sa borom kon lolu moy wakirlu joyal mbir yi ci borom bi tabaarak wa ta'ala fiñ toll ni jotna ci ñu gëna deggal ne waruñu yaakar kenn ku dul yalla waruñu sukkasndiku ci kenn ku dul yalla waruñu dimbandiku ci kenn ku dul yalla ci li nga xamanteni ni mom moko jago mom borom bi tabaarak wa ta'ala xam ngeen ni ñi ngi won ci aya bobu nga xamni moy wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin waxon nañ ci wa 'ala allahi fatawakkalu lamu ambu aya ba tekke in kuntum mu'minin muné kon wa 'ala allahi fatawakkalu fa yalla mom dong na ngeen fa wakirlu sukkasndiku ci mom ci situation bu meuna nek période bu meuna nek xéetu jafé jafé bu meuna don sukkasndikul ci yalla ay alayhi la 'ala ghayri muné manam wakirlul sukkasndikul ci yalla te bul sukkasndiku ci kenen muné thumma qala in kuntum mu'minin sunu borom tek ci nak ben chart ben condition ndegam nek ngeen di way gem su fekke yalla ngeen gem wakirlu len ci mom bu len wakirlu ci kenen muné faja'ala min shart al iman at tawakkul ala allah muné sunu borom def ci charti ngeum wakirlu ci yalla charti ngeum sunu borom def ca wakirlu ci yalla mom dong baña wakirlu ci kenen mune wadalla ala anna man lam yatawakkal ala allah fa laysa bimumin lolou day wone ni ki wakirlu wul ci yalla du aji gem il n'est pas croyant koko amul croyance bo xamni bu pure le bu véridique bu sincère parce que wakirlu wul ci yalla sukkasndiku wul ci yalla joyalul mbir yi ci borom bi tabarak wa taala wiru wul ci yalla du dañ la dan wax dem nan la gor day japp ci gor gor japp ci gor lolou c'était en temps de paix rek te aduna nak du ben fan du chaque jour bay ray nak jafé jafé day ñew aha bu jafé jafé ñewé wataqatta'at bihimul asbab les liens se brisent les portes sont fermées les liens se brisent les portes sont fermées jappante yoyu mi ngi dag bunte ye ñu koy tej kon nak limuy woné moy ndekaté yoon wa du won fofu waye yoon wa moy japp ci yalla sukkas ndiku ci yalla wëru ci yalla li yalla mom ñu dello ko ko mom borom bi jalla wa ala mun fa tawakkul ibadatun azima fal mu'min da'iman yatawakkalu ala allah mun wakirlu jamu yalla bu reyla kon occasion gi ni occasion bu reuy mune julit toujours halam yeb situation yeb day nek ko wakirlu ci yalla ku jël mbir yeb dello ko ci yalla bañ nan la wa mo yow xana yow bu ko aduna te fek da nga gis ne lu fi jara teñex teñexi lu fi jara daw bay daanu ndem borom bi tabaarak wa taala moy ki yor mbir yi yow dal ya ngay dox ci lam la sante nam la ko sante loy wuti tamit yang koy wuti ci ngor lutax nga jam nit lutax nga iñane nit lutax nga tutal nit lutax nga xeb nit lutax nga sofal tel nit ab salaire lutax ngay toroxal doomu adama ben morceau salaire bo xamni fanwéri fan ba fanwéri fan nga ci jot lutax ngay wuññi sutura doomu adama lutax ngay wuññi sutura jaamu yalla ko xamni xamoo fu muy taxaw ne ya rab ay yow sama borom sunu borom ne ko laajal ma jox la ñaanal ma nangul la xamoo fu muy taxaw di def lolu ngay wuññi suturam diko toroxal ci diggum rew ci digg njabotam la hawla wala quwwata illa billah ndax aduna jarna ni هذا لعبدي ولعبدي ما سأل سورو بوروم ني اه لي سما جامبي كو موم سما جامبي بوما نياني ما ماي كو امنا جامو يالا يو خامني فوف لا نتول نانيو خولات سونو بوب نانيو خولات سونو بوب سوسيتي بي ني موي ديمي نانكو خولات لي ني ديف نانكو خولات لي ني داوال نانكو خولات دي نانيو راندر كونت بوروم بي تبارك وتعالى aduna jarul yenni deureum aduna jarul yen ni lo xamni ñala ko jox bala sa sukurat di jox sax amana ñu ñew ne la indi watal sunu yef ndax magget nga demal tok lo ci def xolat ko bu baax mbokk yi dañuy tek fofu sunu waram ñaan borom bi jalla wa ala mu delo ñu ci sunu diina delo bu rafet ñaan ko mu defal ñu afiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته